अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है, तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। अब ये नहीं सपना, ये सब है अपना, अब ये नहीं सपना, ये सब है अपना, ये जहां प्यार का छोटा सा, ये आशियां बहार का, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है। रंग जाएगी रुत तेरी अदाओं में, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा।